دکان نمبر 2 سردار علی عطر فروش تاریخ 14/8/98 موضوع احکام المیت کیسٹ نمبر 176 ہاں جی ہاں جی جزاک اللہ جی الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى رواه مسلم والبيهقي وأحمد زمائی عزتمند و حاضرین و مسلمانان و رونو ما دا اللہ دا کتاب دوشتمه پاری د سوره واقعا د اخیر رکوع س آیاتون ولستل پدې آیاتونو کې الله رب العزت د خپل قدرت کامله ذکر کړي دارنګي د ځنکدن په وخت کې د انسانانو د دریو جماعتونو د دریو ترقو او د دریو ډلو ذکر کړي رب العالمین فرمایي چې اے انسانات پورا زما د قبضې د قدرت د طاقت دلاندې ته پورا زما د قبضې د قدرت او د طاقت دلاندې او داغه الله وی او علامه دا دا چې کله زن کدن شروع شي نګور پلار او والد مړکیږي ور سره اولاد او رشتہ دار غیر چاپیر ناشتي بچي مړکیږي ور سره والدين ناشتي نو الله وی فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها کتا زما په قبضه او قدرت او طاقت کې نه ای نو دا روح زر او باسم نو تاسو بدن ته واپس کوي کنه تاسو ټول ګورئ فلار ګوري مور ګوري بچی ګوري رشتہ دار ګوري او د اوسړي نو روح الله رو بس نو که زما د قبضه او د قدرت او د طاقت دلان دې نه ای نو زئی ضرور رو باسم تاسی دی بدن تو واپس کئی بیا اللہ وی دا روح چی دی بدن نروزی روح دا بدن نروزی نو انسانان دری قسم وی یو اغا خلق دی چی اغا نیکان دی گناہونا ڈکی نا او شپا و رز دا غی دا اللہ و دا اللہ دا رسول پتا بیداری کی تیری گی فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم کچره دا مرده چې روح ته واغسته شو د الله دا غ مقربين او د نزدېکانو بندگانو نه ده نو د پاره خوشالۍ دي د پاره رحمتونه دي او د پاره د جنت خوراکونه او خوشبويي دي او د نعمتونو جنت ورته ملاوش او کچره دغه مردا مؤمن مسلمان دا اصحاب الیمین ندې چې پورز د قیامت پرې خلاص به الله ملنامه ور کوي نو الله وی په دوان انزما او زما د فرشتو د طرف نه سلام دی او کچره دا مردا په گمراهانو کې دی او هغه د ضروریات د دین نه په یو خبره نه منکر دی عذاب قبر نه مني د الله توحید نه مني د رسول الله صلی الله علیه وسلم ختم نبوت نه مني نه الله وای بس جهنم دا غزیر جهنم کی بپاتی او کوم حدیث پاک چې ماول استور جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د مسلم شریف حدیث ته وَيْلَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ خَامَخَا مُرْكِيهِ نَتَاسُكِ يَوْتَنْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ تَعَالَى مگر دغا وقت کی دے پا اللہ بانی خب امان ساتی تو دیر لی مجرم دے دیر لی گناہگار دے و دغا وقت کی دے دے رجا و امید غالب کی وئی کہ اللہ بما سرد رحم معاملہ کئی اللہ بما سرد خپل کرم معاملہ کئی الله بما جنت توردن نکی او بیا دا وقتی زمائی عزتمندو دیو مسلمان زن کدن شوروی نو دا وقتی جزی فضی گڑی وڑی ویل نری پکار بلکہ دا وقتی سڑے سورہ یاسین تلاوت کی سورہ یاسین تلاوتو کی دارنگی مرده دا پارا تلقین ور توکی دا شهادت دا کلمتینو اشهد اللہ الہ الا اللہ و اشهد ان محمد رسول اللہ دا دا مخه لدی وای ورته د حکم نه کوي چې ته وایا ځکه وقت د سختۍ دی وقت نازک دی آسه نا هغه د زنکدن د پریشانو د وجنا د دې کلمې د ویلو نه انکار وکړي نو وای دی ورته نا خدا وخت څه دی کوي کلمه شهادت دی وای کلمه شهادت دی وای او کو وفات شي نسنت طریقه را سترګي ولې پټي کی لکه څنګه الحمدلله عام مسلمانانو ذکري زنا او سر تړي چیر خپل واځ پات نشي لاسونه نیف کی خې نیږي کی دان دامونو د نه غول کوشش وکي او د روح د وتو سرا چون کې د رحمت فرشتي حاضر وي نو دغه وقت د دعاګانو قبلې دوه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی چې کله د مؤمن مسلمان روح قبض کیږي نو د رحمت فرشتي ټول حاضر دي دغه وخت کې جزي فزي او د جراو د چغو په ځای دعا پکار ده دغه وخت کې چې کومه دعا کیږي دغه حاضری د فرشتي په امين وای ریګي په خبره وای او دغه د دعا د قبلې دو او د دعا د منځري دو وخت ته او چې بس زما عزتمندو کلا وفات شو نو بیا د هغه په کفن دفن کې تلوارو جلدی پکار ده څه کسانو له پکار دي چې د قبر د کنستو کوشش وکړي نو څه له پکار دي چې د هغه د کفن دفن غم وکړي او نږدې نږدې رشته دار یا رشته دار لري وي نو اغل خبر ورکول شي دا عام لالونه چې په بازار کې مچغي دي په جمعات کې مچغي دي دا چې چغي په شریعت کې نارواوي دارنګي هر داسې سره خبرول چې په لار در سره چته تیر شي او تاسو اور سره سلام او غب شپ دی او غپ سي خطونه لګي دا خبره په شریعت کې نو خپل رشتہ دار او تا مختصر طریقې سره خبرداري ورکول دا چې په بازارونو او پولیس فکرونو کې باعث ځکه په سیل سپیکرو تړي نداشه زمونږ عالمانو خخ کړي نه دي څومره چې تلوار کې دیشي نو په کفن دفن کې تلوار کول او دا قبر کنه سل د الله د رضا لپاره ځکه حدیث پاک کې راغلی چې چا د الله د رضا لپاره دی او مسلمان مؤمن قبر وکنستو نو دا حدیث یو الفاظ داسی دی چې دلب سلویخ کرتا اللہ بخنو کی 40 مرتن لفظ راغلے بعض احادیثو کی سشوی دی لفظ یعنی دا 40 مرتن راغلے او بعض کی 40 کبیرتن راغلے یعنی سلویخ لیلی گناہونا اللہ معاف کئی چیو سڑے دا اللہ دا رضا دا پارا یو مسلمان مڑی تا غسل ورکی یو الفاظ دا حدیث دا دے دا مستدرک حاکم حدیث دے امام بے حقیم ذکر کرے یو الفاظ دا دی چی من غسل مسلمان چاچ غسل ورکو یو مسلمان تا فقط ما عليه به پاغه پردرا واچولا ځنی وخت انسان عجز دی غسل ورکه نو سس حالتونه بتوینه خو بیا خبره پټه وساتله نو غفر الله له 40 مرتن الله وسلويخ کرتا دل بخنو خدا حدیث امام تبرانی ذکر کړي ناغد 40 مرتن پزې 40 کبیرتن ذکر کړي چ سلویخ لیلی گناہونه با الله هغه چاته معاف کی چې چا مړی ته د الله درزاد پر غسل ورکو اوبیا اهل علم لیکلم دي چې مستحب دادی غسل لیا اوس ورکی چې هغه کم از کم د غسل په طریقه پوي بس زمای عزتمند د غسل لغه طریقه و د مړی لکه سرنګ یو ژوندې چې غسل کوي لومبه هغه لپاره او دسته لومبه هغه لپاره او دسته داو دس نفس بیا زمائی عزت مندو داغه خی طرف وینځللی دخی طرف نه درې پیری بیا داغه ګس طرف وینځللی بیا زموږ فقها لیکلی دا سه مړ بلګرانیخ مړ وسو کی لګرانیخ دی کی نرمی نرمی طریقے سره خیر ته دی ولا سکے آری ولا مګی انسان کمزور دی او غریب دی کدغه خیټه مګلو سره د خیټه نه څخه خارج شول نو هغه دی وینځي خو غسل دی دواره کینا دا موا چې داودس نمخ کی لوټی استعمالیږي حضرتان وی رحمت الله علیه لیکلی دی امداد الفتاوا کې چې ما د دې لوټو لپاره څه دلیل نه مونته نو کله لوټی مخ کې استعمال نشي نو حضرتان وی رحمت الله علیه ویلی چې دې لپاره ما څه دلیل نه مونته نو دغه شان استنجا دی ولړم به وکي بیا د غسل کې خو فقها او لیکلی خلک یې وبنا چي نو ته کوه په اواز ولي ناغی خود راوتو سے علاج نیشتا بیا داغی پزیبانی لونده کپڑا دی پخاخونو او پخلاو شندو ولو وی لونده گوٹا داری ولو پپوزا کیو وی باقای دا موز دی مختی ولو وینزی بیا خیلات بیا گسلات دا سر مسا اختی داغی نپس دی غسل شروع کی نو دا اللہ رب العزت در ازاد پارا چی چاز مای عزت مندو یو مرد مسلمان ته غسل ورکو نو سلویخ لوی گناہونه پی اللہ رب العزت معاف کئی او بیادغ حدیث الفاظ دی ومن حفر له فأجنه چاچی دل قبرو کنستو دے پا قبر کی پٹ کو مدل با دمر عجر اللہ ورکی لکا یو سڑیل دے کور جوڑ کو او تر قیامت پورې هغه په کور کې اوسېږي ځکه دا قبر تر قیامت او بیا ژوند کې دوه پوری د مړي کور دی دا تا یو مسلمان له کور جوړ کو او تر قیامت پورې چې دی هغه کې اوسېږي نو طالب الله دا هغه اجر او ثواب درکې دا الله به دا هغه اجر او ثواب درکې او ای چاته ولا کفن ورکول کله بعضی غریبانان مرشي راي د کفن سو وسو طاقت ني نو داسې سړی ته الله قصاه الله يوم القيامه من سندس و استبرق الجنه الله بدته د جنت دا غباریکو او د غټو رخمونه جامي ورک نو مړی ته د کفن ورکولو هغه ته د قبر کنستو او د غسل ورکولو زمای عزت مند دور الوی اجر او ثواب دی دا سره خپل عالمانو نزدکه یاد ساتي دا خپل مردگان او تا خپل غسل ورکول پکارې بای سړی ناغه خپل مردنه یریږي یو خو یاد ساتي دې سره پوره عبرت حاصلېږي او هغه نقشه ستاد ذهن نډېر مروزی نه د مرګه چې کله مړی له غسل ورکې دغه خبره وایي نمبر اورل حدیث پاک کې راغلی جنازه پسی زئی دا خیرت را یادای ذکر است ان شاء الله ذکر کو جنازه پس ګوره پتاوت او تلاوت دارنګي پتاوت او ذکر دا خلاف سنت طریقہ وا ولي پتاوت او ذکر او تلاوت چې کینو هغه د جنازه د تلو کوم مقصد چې هغه فوت شو دی پسې خو ځاخر د پټ پرل کی سوچ کوا خو د مرګ غ نقشې پزر کی راولا چې نن مده پکټ کی اچولې او قبرستان ته روان کړي کی دې شي ګنټه پس یا رس پس یا میاش پس یا کال پس یا شن کال پس دغه شان مزما جنازه روانه او هغه پاکه زندگی سوچوکا چې د شپې ته کال او یا کال اتیا کال زندگی تیر کار څنګه زندگی وځه نو سوچ فکر او عبرت حاصلې کی چې اوسړې مړی له قبر کني دغه وخت ګوره باج خلک قبر کني غو دنیوي غب شپ له ګول لانی یې پکار بلکې سوچ پکار رې چې دې قبر ته زم را روانه نو د مړی د غسل د کفن او دارنګي اغبانه د جنازې کولو دمر لوی اجر او ثواب حدیث پاک کی راضی چې چا یو مسلمان مومن جنازه او کا دی یو مسلمان مومن جنازه او کا نو دل و یو کی رات اجر الله ورکی او یو کی رات اجر سمره ده د احد غر عمره د احد غر تقریبا یو میل خلاصې به وګدوی امون د استادان نوریدلی دری میله را سپلن پروت ته دوهت غر یو مسلمان وانی د الله د رضا په بنا د الله د رضا په بنا وانی جنازه کول یو قیرات تجربه ملاویږي او چې جنازه او شو بیا تر دفن ایثار شي تر دفن پوری ایثار شي نو یو قیرات بل ملاویږي هغه یو قیراتم بل دوهت غر عمره ده نو چې جنازه دې موکا او د قبر د تیارې دو پوری ایثار شي نو دو قیرات اجر دی وګټلو او هغه یو قیرات دوهت غر عمره ده عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ ته دا عمر مسله معلومه وا چې جنازه کو نیو قیرات اجر ده او د دفن پوری دي سارې دو پته ورته نو چاولوی چې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ خدا سے خبره کوي صحابو په دین کې ډېر لوی احتیاط کولو زر زر آکاش توی دو کلار شا او د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه تپوسو کا نو کسی ولی گلو اغلار ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه مسئله تپوس کولو چې حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ خوئی چې تر دفن او د قبر تیارې دو پوری ساری دو باندې بل خیراتم ملاویږي نو ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ورته وی چې صدقه ابو هریره ابو هريره رشتیا ویلی نو کله چې هغه قاصد راغې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ لاس کی گیټی راغشتي وړول راړولې او د ډېر حقان د وجنې گیټی را سیلر وغورځول ودا خصم رسم رقی راتونه زمونه پاتې شوی هغه چې جنازه وکا نو دفن پورې ونی ساره دو بیا براتلو نو گیټی لاس کی نیولې چې قاصد ورته راغې چې ام المؤمنین خوی رضی الله تعالی عنها چې صدقه ابو هريره ابو هريره رشتیا ویلی دي نو د ډېر خپکان نه غږیتی راغورځول ویلا هم ډېر نقصان کړي ابي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ خپل بوتلو نو د ام المؤمنین رضی الله تعالی عنہ په خپل حدیث واورېدو دا ول ابو هريره وای ګورا تاسو بازارونو کې کارونه کول او سو په خپل باغونو کې لګیا وای او ما رسول الله ټول عمر پرې خې نه زما کار یاد آو چې بس رسول الله پسې دې په راشرم چې یو ټوکر ډوډۍ ملاو شو تاسو بس هغه نیخ قدر لپیشم او بل مکار داو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم والا خبره وره دې وجه نه راځي او ځل نبی علیہ السلام وی دا سی یو کس پکار دی چې دا صادر غړی او زس روان چې دا ټول پکې راځم کی هغه صادر غړون کې سو کو سیدنا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ هغه دا سی وګیو دا سی به وګیو چې به هوښه بزنی وخت وروت بعضی باندې چانو زمیدار چې وای به لالي ونی لري اعلان کې اپ د لګي د لاس پروت او یو رسول الله په اس حال کې زما عزت مند نه لري پریخ او غټول احادیث را جمع کړ ټول احادیث را جمع کړ لمړي باندې جنازه کول بیا د جنازې نه پس تر قبر پوری ساره دل دا زما عزت مند دومره لوی اجر او ثواب او بیا مړ په خپل سمبالول دا زما عزت مند ډېر غټه طریقه وا ځان کدان وخت شمولیت کول چر دا وخت سنت طریقې سری بیا غسل غسل لپاره عالمانو لیکلي زمونږ علما کابیرین علما دیوبند چې عامړي له غسل ورکه نه لکه څنګه موږ تاسو قبلي له لختې کو دغه شانم سیدا چې سر له ګچت دې د مړي قبلي لختې وي خو کدا سی وشي داسی وشي لکه څنګه سنت طریقو د کیدلی چې قبلی له مخ راشي یعنی داسی چې پریوزم او قبلی له مخ راشي لازم غا کاویرین علماء دیوبند او تانوی رحمت الله علیه لیکلی چې دا خبره لګ غوړه او بهتره هغه شان که تخت پرته یې مړی د لامبولو که دغه شان پرته او د مړی د ځان کول په وخت کې دغه دواړه طریقې سنت دي یا هو قبلی له مخ ته او داسې سر ولې لګوچت کا ازمون علماء لیکلی چې دا ډېر آسانه طریقه ده د روح د وتو لپاره او یا لکه څنګه سنت طریقه ده چې بس ذاتي پروت وي او قبله ته مخ وي قبله ته مخ وي دا وخت خپل حاضر دي له سنت طریقې دا هم زموږ عالمانو لیکلي کله چې مړ وشي کنه په دې باره کې زموږ فقهاو دا مسله و چې د غسل نه مخ کې بیا د دې مړي سره د قران تلاوت جایز نه ده بای زنانه د دفن نمخ کی زر زر قران شریفونه راوالی غیر چاپی رکی دا غی بارکی زمونږ علماء لیکلي تانوی رحمت الله علیه او احسن الفتاوی کې لیکلي د غسل لمخ کې کزرانه د مړی سره یا نارینه تلاوت کول غواړي نو یو پاک صادر دی راوالی د مړی د پاسه دی واچي نو ال تلاوت جایز دی یو پاک صادر دی راوالی مړی د پاسه دی واچي نو د غسل لمخ کې کدی بیا تلاوت کوي ناغه کم کراحت چې ذکر راوالی سره ختم شي نو تلاوت کول د مړی سره سوچ فکر کول زما عزت مند او سمره چې کې دی شي نو بس داغه په کفن دفن کې زما عزت مند تلوار کو داغه په کفن دفن کې سکول سمره چې تلوار کې دی شي نو دمره زما عزت مند تلوار کول سمره چې تلوار کې دی شي نو زما عزت مند دمره تلوار کول پائے کې بالکل تاخير نه کول سمره چې کې دی شي نو سړی زر زر سو کې زر زر زما عزت مند هغه ته د کفن غمو کې دارنګ زر زر داغه دغه دیو کې حدیث پاک کې راغلی جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی وې دی یو مسلمان په بل مسلمان باندې پینځه حقونه دي یو پای کې رد السلام دی سلام چا واچول نو ته وعلیکم سلام دی نتیجې سلام واچې ناول خو د سلام په زمون زمیدار وای خچاره او که پچاره سلام واچوي په خیر आले په خیر आले خې نه دا اسلامی طریقه نه اسلامی طریقه دا چې هغه سلام واچولو نو پتا واجب دي چې هغه به جواب ورکې دا مسلمان حق دی رد السلام دویم وعیادۃ المریض د مریض ته پوس کول دا مسلمان حق دی پرز د قیامت رب العالمین یو بنده ته وای زه بیمار شوم نتا زما تپوس نو کړې دا ورته هغه بنده یا دی چې ستاسو محله کې یو بیمار دی دا هغه تپوس وکا دا هغه تپوس وکا یو سړی بیمار دی دا هغه پتا حق دی چې تپوس وکړي او تپوس څه مقصد دی دا نه چې تلار شو ګوره چې مرګ له نږدې دی او کلر دی هغه پروت دی بیمار دی دا هغه واړه واړه بچی دی تړه کې سوچ کوي چې میا څه سوال لسره دی او شوي کال څه دی بیمار پروت دی دا بچی وسکه یاره در دوایي سه تنظیم دي نو محله والے دي له فکر من شي جوای پلانې بیمار دي واړو واړو بچي دي کار نشي کولې زمیدار نشي کولې تاسو دا مخه چې تلړ شه وګوره دې مرد نه دې دې او کلر دې نه دا په حال سوچ کو چې بای دې پروت ته کمالدار دې خو فکر غمه مکه او غریب دې چې هغه بیمار پروت ته دا محلی والا بطول داغ پو بچو اللہ رانی سی داغ دوائی درملو کا اغلا تب تسلی ورکا او تپوس زر پکار رہے سنت طریقہ دا رہے کا نا تپوس لچلاڑی نچیان مایان منس کی حل تبایی سارے گی نا بلکل مختصری طریقے سا مسئلہ داوا کد چاپناس تی بیمار تا دا سے محبت حاصلی گی او داغا غفام او فکر پی غلطی گی نبیا علماء لیکلی دل ڈیر ناس تا ناروانو کله پوی گئی په خبره باندې یعنی یو سړی پناس تبانه تپوس بدوم رکھے چې بس کینر آ کینا ما چا په دغه کې واشه زمو د باز اولیاء کرام مبارک بزرگان او راضي چې سو کې تپوس لتلی وی دوار الهو کا نو هغه غلاس پور تکل وی الله دای ته د بیمار تپوس چلوخه د بیمار د زنانو تپوس کې نه زنانه کې چې تپوس لړی شي نو یو خو بخا چې اسکی او بیا غپ او شپ او تاویلی ماویلی نو د بیمار هغه بیماری په نورم سیواش د زنانو دا عیادت په ګنا کې راضی او په ثواب کې نه راضی عیادت خدا طریقه ر چلاړ او کینا ما بس یو دو منټه کې اغله تسلی ورکا او دعا او غاغله مول دعا کوا او اخرت طرف ته ول فکر پیدا کا اخرت طرف ته ول فکر پیدا کا چې موږ او تاسو لا مرګ حق دی او بس استغفار وایا بخنه غواړه د زنانو دا تپوس دی باندې دا تپوس نه پوزنه دی تی مجرمی کی یو غو زنانا کسوک مرکی کی خدا بور کرے چې تپوس زاړه چه بس کی او بیا په ګنټو ناس ته یو بیا د زنانو خبرې ټول کور په مخه والی نو دا د بیمار د پاره زحمت ته او د دې زنانو په حق کې ګناه ده او اغا نارینا او اغا زنانا کداغي په ناس ته مثال په تور بیمار ته اون سو محبت حاصلې کې دې کیږي دغه ته خبر وای شریعت حکم نه کدا مسله عالمانو لیکلي بعض نه په ډاکټران دی وژنه وای کنه یره زی بیمار ته دی وژنه نظم چې بیا برانه جمع لاړه شي. مسله داوه یو طرف یو بیمار مثال په طور مړ کېږي او د هغه ته معالج علاج یې کوي، نو د دین خبره دا د خیر تا نه جمع لاړه شي که نه، دا د مسلمان یو حق دی که بل څوک نشته که تا په لکېږي هغه ته تکلیف میلاوېږي، یا داسې یو رشته دار دی چې د پتلو بیمار له تکلیف دی او دی ولا نیغ ولاړ دی، نو داسې کس چې هغه دومره خدمت کوي د خپل والدینو او د خپل مریض ترک د جمع که هغه وکړي، نو د جمع د ترک هغه ګناه په دی دارنګ درېم حق سو و اجابت الدعوة. مسلمان در ته دعوت در کو دعوت، نو داغه دعوت به قبله چلته سمون کرنی ناروا کارنی کتاله دعوت در کو، لیکن د دعوت په ځای کې ډنګ ډنګ دی، د دعوت په ځای کې ډنګ ډنګ دی، نو کتا غ دعوت رد کې نو رد کولیش. دارنګ عالمانو دام لیکلی یو ځای له دعوت در کو لیکن هغه اجراو بیٹک د فتوانو نه ډک دی، نو شرعاً تعالی اجازه شې دا دعوت قبول نکړي، ځکه هغه ځای کې چې فتوان رازوڼ وي د روح د سپي د شرمخ د انسان، نو د رحمت فرشتې هغه ځای ته نه وردننه کېږي. دا هم زموږ عالمانو لیکلي احسن الفتاوا کې لیکلي په کوم کور او جراو بیټک کې فتوان دارنګي د روح سیز فتوان او تصویرونه رازوڼ وي، هغه ځای کې مسکول مکروه تحریمي یعنی نه کېږي، هغه ځای کې مونځ نه کېږي. نن دګوره زموږ زنانه میندې خویندې الحمدلله کورونو کې مونځونه کوي، او په سلو کورونو کې یو کور به داسې چې کې به فتوان رازوڼ نه وي، باقي ته ځان رازوڼ کوي، څه چلو شو یاره تا فوټو ایستې او رازوڼ دی، اواز یې پکې ځان لغاړه کې تماشا ټوپک هم واچوې، ستارا بهادري ټولو خلکو لیدلې چې دا د مسلمان او د غریب پسې دغه کې، تا خو چې ته دا د جهاد دپاره نور راغستې که نه، دې باندې خلک کې رهي مري ټوپک هم غاړه کې چولې او چا ټوپۍ پخکر کړي چا څه چل کړی، دا دا به مړ کېږي نو بیا به خلک د دې فټوله ګوري چې دا هغه بهادر سړی و چې ټول عمر یې دا د دین کارونه کړو. دا فتوان رازوانډول زما عزتمندو ناروا طریقه ده، ناروا شی دی، د رحمت فرشتې نه راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته راغې، ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها یو پرده رازوانډه کړې وه چې په هغې تصویرونه وو، رسول الله کور ته رانغې، ام المؤمنین پوه شوه ویل الله نبی پناهی غواړم د الله د غضب او د الله د رسول د غضب نه، ما نه څه شوي چې ته کور ته را دننه کېږې نه. رسول الله ورته وایي دا فتوان دي، د دې وجه نه زه کور ته نه را دننه کېږم، د دې وجه نه کور ته نه را دننه کېږم، او هر څوک زما عزتمند لاړ شي که نه تاریخ یې پاتې شي. څومره لوی لوی اشخاص د دې خاورو لاندې پراته دي، دې ملک کې چې کله دا قانون راووتو چې په شناختی کارډ کې وفوتوي، نو یو هغه شخصیت چې څومره عمر مقدمه چلوله او آخر حکومت په مقدمه کې پړ شو، د مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ په شناختی کارډ کې فوټونو، هغه محنت وکړو محنت وکړو، یو دغه شخصیت په دې ملک تیرو چې وایي دې نه څه ضرورت دی، له څه ضرورت اگر چې علما لیکلي بنابر ضرورت نیم تصویر بنابر ضرورت د هغې اجازت عالمانو ورکړې، نو دا هغه سیزونه دي چې د هغې د وجې نه دعوت نه بیا نه شي تللی. دارنګ یوه تشمیت العاطس، د مسلمان په حقونو کې یو حق دام دی چې کله هغه ترش کې وکړو او هغه الحمدلله وایي، نو ته به ورته یرحمک الله وایي. دا سنت طریقه ځکه سړی ترش کې وکړي نو دی وایي الحمدلله، او اوریدونکي دې ورته وایي یرحمک الله، او دی دوباره جواب ورکړي یهدیکم الله ویصلح بالکم. نو د مسلمان په حقونو کې یو حق دا دی چې د هغه د جنازې پسې وځي، د هغه د جنازې پسې به څه کېږي ورپسې به ځي. او حدیث پاک کې راغلي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي عودوا المریض واتبعوا الجنائز، تاسو د بیمار تپوسونه کوئ د جنازو پسې ځئ، دا به تاسو له آخرت را یادوي، د آخرت د را یادېدو سه سو د بیمار تپوس دارنګې د جنازو پسې تلل. دارنګې نبی علیہ السلام فرمایلی څوک چې دیو مسلمان د جنازې پسې روان شو د ایمان او د ثواب په نیت تر دې چې موږ یو کو پاغه، نو دل به یو قیرات اجر الله ورکړي، او څوک چې حاضر شو تر دې چې دفن شو نو دو قیرات به الله ورکړي. نو ویل شو یا رسول الله وما القیراتان، وی دا قیراتونه څه شی دي؟ قال مثل الجبلین العظیمین، وی دا یو یو قیرات دلوی لوی غرم رده وفی روایت الاخرى کل قیرات مثل احد هر قیرات دو احد دو غرم رده ورپا یو جنازه بانه سمر زمائی زتمندو ملاویگی او بیا سنت طریقه زمائی زتمندو دارا جنازه نمخی که سوگزی نو جائز زی سنت طریقه دارا چه کٹ روان میں سوگزی تیخی طرف لزی سوگ دی گس طرف لزی سوگ دی ورپسی روان زیات اجر او ثواب د کٹ پسیدت لوی دارنگی علمانو لکلی که سوگ پسور لیم زینو بیا با دا کٹ ندیر رستوی دا نبی علیہ السلام نبی عالم لکلی چې صحیح روایاتو کې دا نه دي ثابت چې جنازې له سور لاړ دی جنازې له سور لاړ دی واپس چې نبی علیہ الصلات والسلام راغلی واپس چې نبی علیہ الصلات والسلام راغلی دی نو بیا سور راغلی رسول الله د ابن دحداح جنازې ته تلو د مسلم شریف حدیث ته او صحابه وی مونږه جابر ابن سمره رضی الله تعالی عنہ مونږه حاضر نو خرج على جنازه ابن الدحداح ماشيا ابن الدحداح رضی الله تعالی عنہ داغه جنازی ته رسول الله پیدل لاړو سموتی بفرس بیا یو اثر او ستیشو خناشاتو رو دا رسول الله مجاهدانه زندگی وا چې په اسه پشاتو رو سورلی کولې شو بیا رسول الله ته یو اثر او ستیشو چې شاتورو نو یو سړی ول اخپو تړلا رسول الله پاغه سور شو نو اس ټوپونه وال خو رسول الله خو مجاهد غرضول نه شو کړه اس مست ټوپونه وال او الله نبی زمای عزت مندو یو لوی مجاهدان تعلیم امت تور کړه رسول الله غرضول نه شو امو وای ور پسې راتلو رامن دې مواله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی کم من عزک معلق او مدلن فی الجنه لابن الدحداء سمرا سانگی دا کجورو دا میو رازون دی دکی دی دی ابن دحداح دا پارا دا صحابیو چه کل دا آیات را نازل شو چلاوی من ذلذی یقرض اللہ قرض حسنا سوک دا چابا اللہ تا خیست قرض ورگی نو دی راوی دا اللہ نبی اللہ مولا قرض غاڑیوی آوی زمان بہترین مال مسجد نبوی تا مخامخ یو باو شپک سوا بوٹی اوپا کی دا کجورو رسول اللہ تا ایدامی ورکو بی بی او بچی پکې ناستو نو لاړی ته راځي باغ می الله ته په قرض ورکړی بی بی ورته مبارک دي شي تعالی دا سودا رسول الله چې جنازې نه راتنو داغه د ژوندۍ غ نقشې او خېله صدا غشپګو سو بوتو خیرات کول ول صحابيو ذکر الله رسول سمر سانګي رازوند ډکې د میودي د ابن دحداح رضی الله تعالی عنہ لپاره نو واپس کړه په سورلې راشي خړه او دغه شان عالمانو لیکلي کچره په سورلې ځین بیا به جنازې نه رستو څه کوه دا د جنازې نه دا او سنت طریقه زمای عزتمند دا سنت طریقه دا چې دا په تلوار تر وار وړي او جنازې کې تلوار کول لیکنه دا حدیث هغه ټوکر زمونږ عالمان به زیونو کې وای چې رسول الله وی اسری او بل جنازه د جنازې په وړو د هغې په دفن کولو کې تلوار کوئ. د بخاری شریف حدیث دی نبی علیہ السلام اذا اوضیت الجنازه واحتمل هر رجال علی اناقهم کله چې جنازه کې خدای شي او سړی په اوږو کې سنت طریقې دوی زمونږ مذهب د احنافو داره چې دا څلور خپو باندې څنګه جنازه وي. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مسلک داره چې دوه تنه یا په درې تنه دي وړي د هغې باره کې هم احادیث صحیح وو او لامون چې څلور تنه باندې جنازه وړو دې باره کې هم احادیث صحیح دي څلور کسانو باندې به جنازه وړي. او رسول الله ویلي وو کله چې جنازه کې خودې شي او خلک یې په دې اوږو واچوي نو فإن کانت صالحه که دا مرده نیک وي نو دی وایي قدمونی زر زر مې وړئ ځکه ټول عمر د هغه جهادونه ټول عمر د ده منځونه ټول عمر د ده د ژمي او د سهاره هغه تکلیفونه هغه د دې رضې لپاره تېر کړو نو دی وایي قدمونی او که چېرې دا بد عمل ای نو دی وایي یا ویلها این یذهبون بها یا ویلها هی تباهی او بربادی کوم پله مې وړئ. رسول الله فرمایي یسمع صوتها کل شین الا الانسان ولو سمعه صاعقه د دې مړي دا چغې ار یو شی اوري ما سیوا د انسان نه. او بعضې روایتو کې پیریان راغلي که چرې وې اوري نو به بېهوده انسان به بېهوشه شي. او د غیب خبره به ختمي کیږي دا چغې وای. دارنګ حدیث پاک کې راغلی ابو هريره رضی الله تعالی عنه چې کله وفات کیدون وصیت یې وکړه دام یاد ساتي. دا مسله چې تاسو لپټای چې په دې کلی او ملک دا رواج دی چې هر زنانه په تیزه تیزه جاړي نو وصیت بکې چې ګره ما په څه بجاړی نه. که په یو ملک کې د قبر په خول رواج نه وای ما به قبر بنه په خوښ. یو ملک ډومبې د ماحامی او د لړمی الوا رواج نه وای خبردار ما په سي ډومبې د الواګانې ملواګانې مې په خوښ. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ جلیل القدر صحابی دی زن کدن شورو دے ناغوی نسائی شریف حدیث تے وی لا تضربو علی فسطاتن پا قبر میں گو رفی مون لگوئی بعد خلقو پی خیمی لگو لی دا سی دا بزیارت والا دل ترازی دل تبسوری لاندی کی دا بولی دا ناستی دے اسا. حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی لا تضربو علی فسطاتن پا قبر میں گو رفی مون لگوئی او بیا دا خیمی نا ناکار شید آغی دا پاس اسی دی گمبت جوڑو لی چه دیتا نن امت کار خیر وی لیکن رسول اللہ سوئی بیماری رضی دی رسول اللہ درنگ دیو که ساتھ دے رض دیو که شپد وفات کی اخیرائی که رسول اللہ دا تمنا کولا چه دائشه نمبر بکم زی دائشه دی بیان طول پویشوی نو طول اجازتو کچی زمونگ دے طرف نه اجازت تے دا اللہ محبوب دی بیماری دا رضی دا ام المومنین عائشه صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا کور کتی رکا ذکر عالمان وی حبیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دا رسول ورسره مینه و محبت او روحم دا رسول اللہ دا سه حال کیوتے چو ام المومنین تے تکیا والی و آوی بین سحری و نحری سحر وی دی دیتا و نحر وی دی دیتا دیزے کی دا رسول اللہ سر مبارک پروت دا ام المومنین پا جو لئی او دا رسول اللہ روح پروازو او دا اللہ دی شان لگو را پا آخر وقت کی زماو دا رسول اللہ لار مبارک اللہ را یوزے کی او نن زنانو نارینو تدائیو سنت منصور ترک کرے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دا رسول اللہ تا پوس تراغے نو غسر اللہ سے مسواک رسول اللہ کا مسواک طرف تدا سے اکتر نزو پوہ شم چی رسول اللہ مسواک غواڑی نما مسواک داغن رواغست چې مې ورکو هغه کلکو رسول الله ته مې نرمې کم نرله نو رسول الله سر وخذل وې آف. نو ام المومنین عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها په خوله کې نرم کو بے رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکو هغه یې ومګلو بیا ام المومنین واپس راواغستو هغه مسواک یې ومګلو. وایي دا الله دې شان لګوره چې آخر وقت دې بس درنګ دې وکړو ساعت ته وفات راځي زما او د رسول الله لاړې وایي الله یې وځای کړي. د بیماری رضی نبی علیہ الصلات والسلام د ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کور کې تیرې ام سلمہ او ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہما دا د نبی علیہ السلام هغه بیبیانې دي چې دوه هجرتونه کړې هجرت د حبشیم کړې نو هجرت د مدینه منورې م کړې. نو دوی ویره موږ په حبشه کې یو درگاه یو گرجه کتلې وا او هغه کې داسې تصویرونه او داو ورسره نازک حال لے رسول الله چې دا خبره واوریدل ورته وای تاسو لپتشتا ورته وای اولائک الرامات فیهم الرجل الصالح بنوا علی قبره مسجدا ثم صوروا فیه تلک الصور اولائک شرار الخلق عند الله. وی تاسو له دا خلکو پته ده چې کله دی کې یو ولي او بزرګ انسان وفات شي بنو علی قبره مسجدا نو دی ورته په قبر جماعت جوړ کی او بیا په هغې کې دغه شان تصویرونه جوړ کی اولئک شرار الخلق عند الله دا الله په نیز دا ډېر ناکار او بدترین خلک دي. نو حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ وایي لا تضربوا علی فسطاتا زما د قبر د پاسه چې ګوره خیمه ونوهی ولا تتبعونی بمجمر او ما سره انګیټی منګیټی د اور بلول شی بنوړی واسرعوا بی زرزر میوړی ځکه ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم اورېدلی وای کدا سړی نیک نه دی وای قدمونی قدمونی زرزر میوسی زرزر میوسی او کده ناکار نو دی وی یا ویلها این یذهبون بها حی تباہی او بربادی کم فلم یوړی چری وی کم فلم یوړی تباہی او بربادی لګور جنازه زمو فقها هم لیکلی وی دوره به تیز تیز زی چې کټ کې مړونه خو زیدل ټوپو نه وای د ټوپونو په طریقه به نوړ او باقی به تیز زی ار آباد ګور را چالاکی نه پکاروا شه پکلار کلار ری مخلیش پکلار کلار ری د دې درجه ګور داوا عبدالرحمن ابن جوشن وی چې عبدالرحمن ابن سمر رضی الله تعالی عنہ وفات شه موږ جنازه په روانو فجعل زياد ورجال من مواليه يمشون على عقاب امام السرير ثم يقولون رويدا رويدا بارك الله فيكم ويمن عبد الرحمن بن سمره رضي الله تعالى عنه جنازي پس روانو داغه غلامان او باجي ستري چې حضرت زيادم پکيو جنازي رب مخلشل وي په کلار الله دې تاسو کې برکت واچي نفلحكهم ابو بكر في بعض سكت المدينه ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ په حشر سورو او د مدینی په لار کې ورته مخه لراغې چې وی کتل چې څه کسان خود صحابي لا شوړ او صف کې مخه لوي په کلاره کلاره زئی نو زرزری خچرا ورتی زکا او په کوړې پی گزارو کو وشد علیهم بالصوت وقال خلوا الى الشيء لارنا والذي اكرم وجهه ابي ابي القاسم صلى الله عليه وسلم لقد رايتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لَنَكَادُ أَن نَرْمَلَ بِهَا رَمْلًا قسم دی باغزاد چې رسول الله مخ مبارکی عزت من کړي ما ځان قتل او رسول الله په زمانه کې رسول الله موجود او مونږ بداسه لا شروع جن قریب او کتابوي چې مونږ منډو والا اته پکې وی چې پکلاره کلاره ده نو کوړې ور پسې روچ ته کدا صحابه او شان چې کله منکر کړي جن قریب او چې اسړې په کوړواله ته پکې سوي چې پکلاره کلاره ده او دا د دې خبرې دلیل چې ساره به نه خلن خو اداسي ک کټ په دوم یو سي نو چې نن مړ شو نو سبا دا مالخه خای دا وي د په کراچۍ کې یو نیاغا یا د ماما او د کاکا زه چې هغه نیرا را سيته کنه دې سوتني شي خفولې څنګه په خبره واده دا شی زمایي عزتمند شریعت کې نو دا عمرې سارول لې چې قبر نه دې تیار چې قبر تیار شو نو که زوی مړ دی او پلار یې نشته نه دي که نه آخرت کې به ملاقات وکړي دارنګه که پلار مړ دی او زوی زما عزتمندو نشته یا ورور یې نشته یا تری نشته مامه یې نشته هغه ته په شریعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې سارول او دا مسله وه چې یو سړی مثال په طور غرمه مړ شو نو مازیګر دې قبر کې سار مړ شو نو د غرمه دې په قبر کې وي دا نه چې ته به شپې تېرې دا شی ډیر غلط رسم رواجو لک کسان بهتر دی خو چې سنت طریقه ژوندای شي او کدا چې په لکونو خلق را جمع کی خدا الله د نبی د سنتو نه زمای عزتمندو خلاف وشي نو پائے کې هیڅ قسم زمای عزتمندو خیر نشتا خیر زمای عزتمندو دا ټول پس کې دی خیر ټول په تابعدارۍ د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دی دیو جنا چې موږ تاسو کوشش د دې خبرې کو زمای عزتمندو چې سنت طریقې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ تاسو د ژوند کولو کوشش کوو دیو جنا حافظ ابن قیم رحمت الله علیه قول لے دا په کلار کلار اولو بارکی حافظ ابن قیم زاد المعاد کی وی و اما دبیب الناس الیوم خطوه فبدعه مکروهه مخالف للسنه متضمنه للتشبه باهل الكتاب اليهود وی دا دمیگی پا قدمونو چی روانی یعنی کٹ پا اگو دے دمیگی پا قدم را روان دے و خاص کر آغا وقتی خود دمیگی قدمی چی مولا سیب ور سرکور تا وردن نشی او وی سلویخ قدمونو بشمیرو نو دمیگی پا قدم را روان دے ناوی دا دمیگی قدمونو دا بدعات مکروح دے دا سنت طریقی نا خلاف دے بلکہ دا دی یهود طریقہ وا صحابی کون رو چھتا کلانا مسلم ابو داود نسائی شریف حدیثو چې وی ته پکې څه وی چې پکلارا دا قدمونه شمیرل زمای عزتمند شریعت کې نو دا غي دغه مروان علامه شامی ذکر کړی مخکې دغه خبره تیرا وا چې یو حدیث کې راغلی او حدیث سندن عالمانو لیکل چې ضعیف دی چې هر چال پکار دی چې دی دی دا لاش او دا کټ د مړي او سلویخ قدم یو سی مخ کی یو سا رستو یو سا خی طرف لے یو سا گس طرف لے یو سا ټول حقونه ژوند دی کا خدا غي دا معنا نو چې زما په اوږه کټ پروت دی او ملا را سره خوا کې را روان دی او دی څلوېښت قدمونه شمېري. خبره څنګه وه او بدله مو که څنګه کا خبره مو که خبره دا وه چې هر مسلمان دی که ډېر نی یو څلوېښت قدمه خو دې دا مړی یوسي دانه چې ته څلوېښت قدمونه وشمېره. خبره اصل کې شریعت کې وي رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر په غاړه ناست و نو دې برت دپاره د قبر د کنستلې شوې خارې نه یې لږه خاره راواغسته او داسې قبر ته یې ور وغورځوله او آیات یې وي چې الله وایي منها خلقناکم د دې ځمکې نه مې تاسو پیدا کړي او د دې نه به مو بیا را پورته کوم دې کې به تاسو واپس کوم او د دې نه به مو بیا را پورته کوم. یو ځل یې موټي کې خاره راواغسته قبر لې ورغورځه الله وایي د دې خارې نه مې پیدا کړي الله وی دی خارې سره بیا خارې کېږي دی لبه بیا لیکم او به درېمزل موټي کې خار را واسه قبر لور غرزوله وی رب العالمین وی دینه به بیا را پورته کو. زمونږ علما کابرین فتاوا دارلوم دیوبند کې وی کچره څوک دا سې کوي نو مستحب دی د آیات د قران دی وی یو ذل خار را والی وی چې منها خلقناکم درېمزل ذرا والی و فیها نعیدکم دریم ځللی ور غورځئ و منها نخرجکم تارة اخرى الله وی دینه می پیدا کړی دیله به مو واپس کوم د دې خارنه مو بیا پرځ د قیامت را پورته کوم. ملا صاحب څه جوړ کړل ویټای مو دم کړی کنا نو حدیث سو د څه جوړ کړل دې اصول ټی ولو ګوري نا دم کی ویټای ور غورځولې قبر له نو خبره یو شانتی په شریعت کې لیکن موږ هغه نه صورت بل څه جوړ کړو خبره یو شانتی داغې نه بل څه جوړ کړو. دیو جن زما عزت مندو سوچ او فکر موږ او تاسو له پکار دی چې موږ او تاسو د مرګ لپاره تیارې وکړو زما عزت مندو او یاد ساتئ سنت طریقې مطابق موږ او تاسو له شکل جوړول پکار دی د سنت طریقې مطابق موږ او تاسو له شکل جوړول پکار دی. ورنه یاد ساتئ کم مسلمان چې دا سنت د رسول الله خړی ګیره لرګی او دې مړ شي ډېر بې انتها بد شکل ښکاري دې ته خبره وه پکار دار چې مرګ نه مخکې مخکې موږ تاسو څوک صحیح طریقې سره ګیری پریږدو. بعض خلک ګیری پریږدي او بیا ته تاویږي را تاویږي. یاد وساتئ د ګیری د کلولو چې دا حرام دی او د لنډولو یو عمر ګناه ده. د ګیری د کلولو د لنډولو یو عمر ګناه ده. مخکې د لتیرو د ګیری دا حد دی. بعضې نیکان نیکان خلک وي د دې لاندې شونډې ټوله کله کړي تاسو مخکې تیرو بخاري شریف حدیث کې راځي د رسول الله په انفقه دی لوي ګور راځو ګوت چې ما هلي دی لګوري دې ته انفقه وای په دې ځای د رسول الله په ګیره مبارک کی حدیث د بخاری شریف کی راځي سپین ویختو دارنګ فتا عالم ګیریا او الله مشامی ذکر کړی چې دا زه خریل ګورا د دې شوند یو خدای دو ګوت شي دین را یو ګوت دی په لاو دی په لا دا خریل بدعت ته په یوه خبر وان د لان دې شوند له وختم اختخره ونا بعض خلکو داسې کړي چې ګیره د لاندې نه هم دومره والي د باندې نه هم والي تشه هغه نښه غوندې جوړئ دا شرعي ګیره نه ده. هغې ته خبره وانې ګیره که یو موټي نه کمه ده نو د هغې او د کلولو یو عمره ګناه ده. د هغې او د کلولو څه ده یو عمره ګناه ده. بلکې زموږ عالمانو ویلي د اننګو ویښته لرکول څنګه دي نو شاه صاحب لیکري شان ورشای کشمیر رحمت الله علیه په عرف شزي کې د هغه شرح ده ترمذی شریف یار اننګونه که سړی ویختلري کې نوخه خبره ده جایز دي جایز. خدا عالمانو لیکلي چې اننګونه ویختلر کول طبن د طب په لحاظ نقصان دی او د حرمین شریفین یو جدید فتاوا ده فتای اللجنة الدائمة فی البحوث العلمية والافتاء نو هغه دا ویلي چې ګیرې دا اننګې ویختول دې باره کې احادیثو کې ورته سره راغلي نه دي نه دې لرکي دګې خبره وه. بعض خلک دا سپین ویښته د ګیرې دی له تور رنګ ورکوي. تور رنګ ورکول زما عزتمندو ناروا دي. دغه عمره دی فقهاو فقهای کرامو بعضې مکروه تحریمي لیکلي نو بعضې کراهتي تنظیحي دی پوهېږې په خبره باندې مسلې په حقیقت زه هغه یو ملګري زمونږ یو عالم دی هغه کتاب لیکلی مولانا خان بادشاه صاحب د هغه نوم دی خو هغه کتاب که چا کتلی وو هغه دا وایي چې د هغه مقصد ګیره ترول دي هغه په کتاب نه دی پوه شوی. د هغه مقصد دا دی یو عالم کتاب لیکلی وو چې دا ګیره ترول حرام دي نو هغه کتاب دې لپاره لیکلی چې نه حرام نه دي او که نه مثال په طور دا وي چې یو سړی وایي بایي هغه کتاب لیکلی وو ګیره ترول جایز دي نو بیا خو د سره نه راتم کتابونه چې یا راوالو نه هغې سره به سکې. حضرتانوي رحمة الله علیه د دې باره کې یو رساله لیکلې په امداد الفتاوا کې. امداد الفتاوا کې چې ګیره تورول ناروا دي. دغه ما کوم فتاوا چې الله ذکر کړه حرمین شریفینو فتاوا اللجنة الدائمة فی البحوث العلمية والافتاء مستقله رساله را. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نور عالمان ویلی چې دا په ممانعت د ګیری تورولو کې احادیث چې راغلي دا ټول صحیح حدیث دي او کوم صحابو نه چې دا منقول چې غی تور کړي. حضرتانی رحمۃ اللہ علیہ ویلی چې غل جهاد په موقع کې جهاد په موقع کې لکه افغانستان لوی مجاهدین دي. ولا جلالدین حقانی صاحب کابل کې مې مرګري له مې وګړه فقها چې وایي چې ګیره تورول دا معمر سړی دی لیکن ګیره تور کړي او زه د موقع مناسب تور کړي. یو سړی جهاد کوي لچون کې سپینه ګیره داسې چې دا بوډا دی ګیره والا تور کا چې کافر پہ ویریږي پوهېږئ په خبره وه. د جهاد په حالاتو کې یو سړی ګیره تور کړي نو دا جایز دی. دې نه علاوه خالص تور رنگ ګیری له ورکول په شریعت کې ناروا دی. بعضې فقهاو د قرائت تحریمی ذکر کړی او دا مسله وه. امام صاحب نا صدیر ذکر کړي امام صاحب قول چې کله دی اوس مسلې باره کې زوام چې دا مکروه دی مطلقاً کراحت ذکر کم نو دا به حمل وی په کراحت تحریمی والے چې هغه حرام او تور نږدې وي. امام صاحب چې یو خبر باره کې وایي چې دا مکروه دی مطلقاً او سقید د کراحت تنزیهی ور سره ني نو مطلقاً کراحت زمون په فقه کې دی توي کراحت تحریمی چې دا حرام او سره نږدې نږدې دی. الله دې موږ تاسو له پوره توفیق راکړي چې د شریعت د اصول مطابق موږ تاسو پوره پوره طریقې سره روان شو پوره پوره طریقې سره روان شو شکل د شریعت مطابق برابر کو اخلاق برابر کو او 100% د مرګ راتلو لپاره موږ تاسو برابر کو. الله دې رحم وکړي موږ تاسو په حال باندې. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اسلامي کیسټ سنټر کراچي کیماڼي جنازې کې سلور فرائض دي. دا کم سلور تکبیرونه چې وای دا فرائض دي دې ویل ضروری دي. امام یا مقتدی دا فرائض پریږي نو بیا جنازه نه کوي. دا من منځ کې سبق ویل دا پکې سنت دی. وګوره یو ځل به الله اکبر وای او کومه ثنا چې سبحانک اللهم کې تیر شو نو به صحابه وای دا هغې معنا سړی یاد کړي. بیا به دویم ځل الله اکبر وای. غوره او بهتره دا خبره ده چې دا کوم درود شریف سړی په مونځ کې وایي نو دغه درود دی په جنازه کې وایي. نو بس هغه درود او د هغې معنا ویل پکار دی. بیا چې درود ووایي نو دریم ځل به الله اکبر ووایي. او که د بالغ سړي زنانا نارینه جنازه وي نو هغې کې نورې دعاګانې هم راغلي خو خاص کر دا دعا دی ووایي. درې ځل تکبیر یې ووایي دریم ځل تکبیر نه دی دا دعا ووایي. اللهم اغفر اے الله بخنه وکړي لخینا د پاره د ژوندو زمونږ دی ژوندو ته بخنه وکړي. ومیتنا او زمونږ مړو ته بخنه وکړي. وشاهدنا او زمونږ هر یو حاضر ته بخنه وکړي. وغائبنا او زمونږ هر یو غیر حاضر ته بخنه وکړي. وصغیرنا او زمونږ وړو ته. وکبیرنا او زمونږ هر یو لوی ته بخنه وکړي. وذکرنا او زمون هر یو نارینه او سړی ته بخنو کې. و انسانا او زمون هر زنانه ته بخنو کې. اللهم یا الله منا سوق احییته چې تی زمون نه ژوندې کې. احییته منا چې ژوندې کې تاغل زمون یعنی پیدا کې. فاحیه علی الاسلام نو ژوندې کې هغه په اسلام سره. ومن توفیتہو او هر غسوک چیتی وفات کے مننا زمونگنا فتوفہو علی الایمان نو وفات کی اغسر دیماننا. بیا بسلو رمزل اللہ اکبر وی اوی با السلام علیکم ورحمت اللہ. بس دا دلوی سڑی جنازہ سوا ختم شوا. او که معشومی علک معشوم علک دیکھنا نو یو ځل تکبیر به وایې کې به ثنا وایې لکه مخکې تېره شوه. دویم ځل تکبیر به وایې درود شریف به وایې. دریم ځل تکبیر به وایې نو کالک وي نو داسې دعا به کوي. اللهم اجعله لنا فرطن اے الله وګرځوي دا لک او دا ماشوم زموږ لپاره فرطن اجر مخکې کېدونکې یا اوگر زیدی زمون پارا تیارے کونکے چمون نمخ کلار شیو جنت کی مول تیارے اوکی وجعلہ لنا اجرن اوگر زید آزمون پارا اجر وزخرن او زخیرہ چدا دا اجر او دا ثواب یو زخیرہ وی وجعلہ لنا اوگر زیدی زمون پارا شافعن شفاعت کونکے ومشفعا او چې د سفارت قبول سفارتي قبول کړي شوی وي او کما شو شي نه وي نو سلورم تدبیر کې ودا سی وي اللهم اجعل حالنا اے الله ګرځې دا شي نه زمونږ لپاره فرتن مخکې تیارې کوونکې اجر مقدم روان دی اجر مخکې اجر واجعله لنا اجرا او ګرځې دا زمونږ لپاره اجر وزخرا او ذخیره د ثواب وجعل حالنا او غرزه دې لپاره منتا شافعه شفارس كون کی ومشفع او چې دې شفارس قبول کړي شي توحید سنت کیسه اینڈ خوشبو هاوس مدینہ مسجد